мой город. Даўніх шляхоў скрыжаванне па узгорках продкі цябе будавалі, мой город. Кабылякі і куценя, мой город. Сівай мінуўшчыны тені, сіні народ ля булдыроў, ямы калдобіны, смецце і бруд, маты пляцоў, завулкаў двароў, сховішча швалі пачвары радут, вільгаць кляпенняў шэрасць дамоў, чорна трута сцёкавых труб, чайкі лебедзі панад Дняпром і розныя людзі, цікавыя людзі тут. Разбураных храмаў, дзе вораг, што нёс табе гэтыя траўмы, мой горад. Пыл ад былога велічча, мой горад. І як ты сцярпеў абязлічванне, сіні народ ля булдыроў, ямы калдобіны, смецце і бруд, маты пляцоў, завулкаў двароў, сховішча швалі пачвары радут, вільгаць кляпенняў шэрасць дамоў, чорна трута сцёкавых труб, чайкі лебедзі панад Дняпром і розныя людзі, цікавыя людзі тут. Так і жывеш стагоддзі і з горам, і са здзічэласцю ў згодзе, мой горад. Спомні пра свой гонар, мой горад. Паўстань, заспяваю голас, сіні народ ля булдыроў, ямы калдобіны, смецце і бруд, маты пляцоў, завулкаў двароў, сховішча швалі пачвары радут, вільгаць кляпенняў шэрасць дамоў, чорна трута сцёкавых труб, чайкі лебедзі панад Дняпром і розныя людзі, цікавыя людзі тут. І розныя людзі, цікавыя людзі тут. І розныя людзі, цікавыя людзі тут.